Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 sierpnia, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Na bezpieczeństwie nie można oszczędzać, mówi premier Mateusz Morawiecki w dniu święta Wojska Polskiego. Tragiczny początek tygodnia w wodach Małopolski. W ciągu 2 dni utonęły 3 osoby. Do 99 wzrosła liczba ofiar pożarów na Hawajach. Święto Wojska Polskiego premier Mateusz Morawiecki mówił, że na bezpieczeństwie nie można oszczędzać. Podkreślił, że jest ono fundamentem rozwoju polityki społecznej, kultury i edukacji. W kontekście wojny na Ukrainie inwestowanie w bezpieczeństwo jest ważne, zwłaszcza dziś, kiedy wróg stoi u naszych bram, mówił w TVP Info premier. Jesteśmy realistami i taki sygnał posyłamy do Rosji, ale także do naszych sojuszników. Zobaczcie, możecie na nas liczyć. W ramach całego sojuszu NATO Polska przeznacza największy procent na zbrojenia, to jest około 4% w tym roku i będziemy dalej starali się jak najwięcej kupować broni i produkować broni w naszym kraju po to, żeby mieć tak silną armię, aby nie musieć się bronić. W czerwcu Global Firepower wskazał Polskę jako 20. armię świata na 145 spośród krajów branych pod uwagę. Według rankingu Polska wyprzedziła m.in. Kanadę, Niemcy i Hiszpanię. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że sprawa bezpieczeństwa państwa powinna stać ponad podziałami. Prezydent przemawiał na rozpoczęciu defilady w święto Wojska Polskiego. Ponownie apeluję do wszystkich polityków o odpowiedzialność. Szczególnie mocno w czasie rozpoczętej właśnie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi. Nie dajmy się rozgrywać i manipulować. Nie ulegajmy prowokacjom. Szkody wyrządzone w ten sposób bezpieczeństwu Polski mogą być olbrzymie. Bierzmy przykład z ojców naszej niepodległości. Bezpieczeństwo Polski to sprawa najważniejsza, a niestety w ostatnim czasie pojawiło się w przestrzeni publicznej dużo nieodpowiedzialnych głosów, lekceważących słów. Prezydent nawiązał też do zwycięstwa z 1920 roku, które, jak mówił, możliwe było dzięki zjednoczeniu społeczeństwa i współpracy wszystkich ugrupowań. Pokazy kawaleryjskie, wojskowego wyszkolenia oraz władania lancą i szablą to były główne atrakcje pikniku historyczno-kawaleryjskiego w Łazienkach Królewskich. W Warszawie zaprezentowały się ochotnicze pułki kawalerii z całej Polski. Proszę bardzo. I cięcie. Myślę, że zraniony został bolszewik, który pod tą zieloną butelką się skrywał. Zuzanna Jerzyna, Amazonka z pierwszego pułku Łanów Krachowieckich. To jest jeden z niewielu pułków, w których jeżdżą kobiety. Mamy swoje umundurowanie i jeździmy także pokazy. Że jest to piękna lekcja historii. No i ja myślę, że to jest jednak spędzanie miło czasu z miłośnikami koni. Dzień dobry, Sielewicz Patryk z tej strony, pierwszy pułku Łanów Krachowieckich. Ja jestem z rodziny wojskowej, kilku pokoleń. Pierwszy, który wyrwał się i nie poszedł w kamasze, tylko został cywilem. No ale jednak gena się nie wydłubie. Pociąg do munduru zawsze był, a konie od zawsze się kochało. Ja osobiście bardzo lubię konie, więc bardzo mi się podobał. Powinno być tego coraz więcej, żeby młode pokolenie kultywowało patriotyzm. Dziś bezpłatnie można też zwiedzić Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz posłuchać prelekcji na temat kawalerii. Tragedia w Krakowie. W zalewie w Przylasku Rusieckim w Nowej Hucie utonął 37-latek. Akcję poszukiwawczą prowadzili strażacy. Poszkodowanego wydobył jeden z nurków, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Wydobyliśmy go na brzeg i natychmiast rozpoczęła się resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety, zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny. To kolejne utonięcie w Małopolsce. W stawie w Mostkach koło Nowego Sącza wczoraj zginęły 2 osoby. Liczba ofiar pożarów na Hawajach wzrosła do 99. Gubernator Hawajów ostrzega jednak, że w rzeczywistości zabitych może być znacznie więcej. Wszystko dlatego, że służby ratownicze nie dotarły jeszcze do wielu spalonych domów. O szczegółach Wojciech Cegielski. Pożary, jakie wybuchły tydzień temu, są największą katastrofą naturalną w historii Hawajów. Władze oficjalnie potwierdziły śmierć 99 osób, ale strażacy informują, że udało się dotrzeć do zaledwie 1/4 pogorzelisk. Gubernator Hawajów Josh Green twierdzi, że w najbliższych dniach liczba zabitych może się podwoić. Najgorsza sytuacja jest w mieście Lahaina na wyspie Maui. Ogień strawił tam większość historycznego i popularnego wśród turystów miasta. Straty są liczone w miliardach dolarów. Na miejsce cały czas płynie pomoc finansowa od wielu Amerykanów i organizacji pomocowych. Rząd federalny także zapowiedział fundusze dla poszkodowanych. Przyczyna wybuchu pożarów nie jest znana. Wiadomo jedynie, że na Hawajach było w ostatnich dniach bardzo sucho i wiał silny wiatr, co spowodowało, że ogień szybko się rozprzestrzeniał. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy burzowo na Pomorzu Zachodnim oraz na ziemi lubuskiej. Jutro w ciągu dnia nadal przelotny deszcz oraz burze na zachodzie. Jutro w południe od 23 stopni w Koszalinie, 25 w Gdańsku i w Szczecinie, 31 w Opolu i Bydgoszczy, 32 w Rzeszowie, Lublinie, Łodzi i Katowicach, a najcieplej w Warszawie i w Białymstoku. Tutaj 33. Wiatr będzie słaby. Już 6 minut po godzinie 18. Po drodze z Trójką. Za niecałą godzinę zaczyna się mecz w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej do Ligi Mistrzów. Komentarze przed spotkaniem zebrał Dariusz Urbanowicz, a zaczniemy od sytuacji na drogach województwa śląskiego. Przed nami jeszcze 2 godziny. Zapraszam. I'm feeling super solid. Give me chance. Ruszamy w dalszą drogę. Tym razem sprawdźmy, co dzieje się w Częstochowie, w Katowicach i na śląskich drogach. Najnowsze informacje ma Marcin Kazek-Wielgus. Dzień dobry ze słonecznych Katowic. W taką pogodę przypominam, żeby wsiadając za kółko mieć przy sobie butelkę z wodą, no po prostu trzeba się nawadniać. A jeżeli już wyruszamy w trasę, no to mam raczej dobre wieści. Nie ma obecnie poważniejszych zdarzeń utrudniających ruch. Jedynie co, to doszło niedawno do niegroźnej kolizji na skrzyżowaniu Krajowej 1 z drogą wojewódzką 928 w miejscowości Kobiór. Ogólnie od północy mamy odnotowanych w raporcie śląskiej drogówki 60 zdarzeń, jak przekazał mi dyżurny z drogówki. Nie jest więc źle. Gorzej sytuacja wygląda w Częstochowie, gdzie w rejonie Jasnej Góry ze względu na pielgrzymkowy szczyt tworzą się zatory. Bądźmy więc w rejonach Jasnej Góry właśnie czujni bardziej niż zwykle. A poza tym o tej porze największy korek mamy na trasie S1 pomiędzy węzłem Podwarpie a Ząbkowice. Tutaj kilkanaście minut więcej do czasu przejazdu powinni doliczyć ci jadący w stronę Tychów, jak i do lotniska w Pyrzowicach. Autostrada A4 z większym natężeniem i zatorem w miejscu prac na wysokości Rudy Śląskiej oraz przed bramkami poboru opłat w Mysłowicach. Na A1C jedyne kłopotliwe miejsce to rejon podczęstochowskich Konopisk, gdzie na kilkusetmetrowym fragmencie wymieniana jest nawierzchnia, no i tworzy się korek, głównie na pasach w stronę Łodzi. Na południu województwa śląskiego zwalniamy na Krajowej 1 pomiędzy Pszczyną a Bielskiem Białą. W Bielsku ciasno jest też na ekspresowej S1 w miejscu prac w rejonie pechowego zakrętu, gdzie obecnie budowany jest nowy węzeł drogowy. Wolno poruszamy się też drogami w miejscowościach górskich, jak na przykład w Wiśle, Ustroniu, Żywcu czy Szczyrku. W aglomeracji duży ścisk mamy w Katowicach na Chorzowskiej, szczególnie w rejonie Stadionu Śląskiego, gdzie dziś duże muzyczne wydarzenie, no i na okolicznych ulicach, przez to mamy zmienioną organizację ruchu. Spore natężenie ruchu też przez korek na Chorzowskiej mamy na Katowickiej w Chorzowie. I jeszcze trasa numer 86, na której to nogę z gazu ściągamy w Będzinie, gdzie remontowany jest wiadukt tramwajowy. Korkują się pasy prowadzące do Katowic, jak i do Siewierza. Na tej samej trasie wciskamy hamulec pomiędzy Tychami a Katowicami, dokładniej na wysokości Murcek. I to tyle z Katowic. Jak zawsze życzę przyczepności i szerokości. Jedźmy bezpiecznie do celu. Do usłyszenia. Czekamy także na sygnały od Państwa. 2, 2 i 7 trójek. Sytuację drogową na Śląsku przedstawił Marcin Kazek-Wielgus. A teraz ucha powinni nadstawić kibice futbolu. Upał za oknami niemiłosierny. Możemy zatem dosłownie poczuć to, co też czeka dziś piłkarzy Rakowa Częstochowa, którzy będą grać arcyważny mecz na Cyprze. Więcej przed tym trzeciorundowym spotkaniem w kwalifikacjach Ligi Mistrzów opowie Dariusz Urbanowicz. Biuro Podróży UEFA swoimi losowaniami funduje naszym klubom ciekawe, jak to mówią w branży turystycznej, destynacje. A to Kazachstan, a to Azerbejdżan. Było też koło podbiegunowe. W Europie dużo dalej na południe niż na Cypr chyba się już nie da. A właśnie w Limassol punktualnie o 19 ma zabrzmieć gwizdek rozpoczynający rewanż miejscowego Arisu z Rakowem Częstochowa. Podopieczni trenera Dawida Szwargi przystąpią do meczu z jednobramkową zaliczką z pierwszego meczu. Szkoleniowiec zapewnia, że na wyspie Afrodyty nie będzie obrony Częstochowy. Na boisku jest 22 zawodników, nie tylko 11, nie tylko nasz sposób na grę, ale również sposób na grę, jaki ma rywal. Stąd mamy plan na to, co chcemy zrobić w ataku, w obronie, a jak się potoczy spotkanie, do czego nas zmusi przeciwnik i sytuacja na boisku, to mam nadzieję, że będziemy na wszystkie możliwości przygotowani i jeżeli będziemy musieli bronić, to po prostu będziemy robić to skutecznie. I podkreśla, że nie musi być idealnie, żeby było dobrze. Trener Szwarga zdaje sobie sprawę, że po wcześniejszej przeprawie z upałami w Baku nic gorszego już jego drużyny nie spotka. Mimo że w Limassol powietrze również, a zapewne i atmosfera, zbliżą się do temperatury wrzenia. Wydaje mi się, że mimo wszystko w Baku różnica klimatyczna była większa. Już nie mówimy tylko i wyłącznie o pogodzie i wilgotności, ale o samym klimacie. Więc moje pierwsze odczucia takie są, będąc na boisku właściwie pół godziny przed meczem, czyli w godzinie rozgrzewki, że tutaj powinniśmy czuć się lepiej. Z cypryjskim futbolem mamy sporo dobrych skojarzeń. Grało tam bowiem wielu świetnych naszych piłkarzy, takich choćby jak rekordzista pod względem występów 213 i goli 125. Łukasz Sośin, ale na liście pojawiają się też takie nazwiska jak Marcin Żewłakow, Stefan Majewski, Arkadiusz Malarz, Emanuel Olisadebe czy Wojciech Kowalczyk. Ten ostatni dzielił się w kanale sportowym ciekawymi spostrzeżeniami o czasach, kiedy grał tam w piłkę. No my w tym zespole naszym mieliśmy jeszcze jednego Greka i jednego Cypryjczyka grającego w reprezentacji Cypru, no i poza naszą trójką, którzy nie chodzili do pracy. No mieliśmy strażaka, nasz prawy obrońca. Na treningi poranne przychodził w stroju strażaka. Dwie sesje na popołudniowy w tym samym stroju strażaka przyjeżdżał na drugi trening. Także był wojskowy, było dwóch w komunikacji, co telefonami się zajmowali. Zapachniało amatorszczyzną, ale... Jeżeli ci ktoś przedstawił, że w tamtym okresie możesz 200 tysięcy dolarów zarobić, to tak finansowo półprofesjonalnie to nie wyglądało. Dostałem 5 razy więcej niż w Legii Warszawa w tym samym momencie. A zarabiało się w lokalnej walucie, czyli cypryjskich funtach, które charakteryzowały się ogromnymi gabarytami banknotów. Trzeba było kupować małe spodnie, a duże kieszenie. Ale miały wtedy fantastyczny przelicznik, bo co się okazywało, że one kosztowały 8 zł. My mieliśmy zawsze z nimi problem, no bo ze względu na to, że ani to opodatkowane, ani to Polski nie można wysłać, to 2 razy do roku, jak się przyjeżdżało na święta albo na koniec sezonu. Jezu, gdzie my żeśmy to nie pakowali? Po dzieciach, ja psów w kuwetę schowałem. Miejmy nadzieję, że pies nie potraktował pieniędzy na swój sposób, a co do zbliżającego się meczu, oby dziś naszym poszło jak najlepiej i postaramy się pod koniec audycji na bieżąco informować o przebiegu tego spotkania. A o nastroje przed pytał Dariusz Urbanowicz. I did before and had my share. Peter Bjorn and John, Young Folks przed momentem w Trójce. Przed nami Brian Adams. O, teraz. Tak, ładnie. Ładna gitara. Bardzo ładna. A nieco później, oczywiście, zerkniemy, co się dzieje na drogach. Mam wrażenie, że trwają powroty. Chociaż jeszcze tak nie do końca, nie ostatecznie, bo pewnie część osób została. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, co ty robisz? No co, co? No tu wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Patrz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład rewelacyjny smartfon Samsung Galaxy M33. Poczwórny aparat, technologia 5G, pojemna bateria w super cenie za 999 zł. Za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do 19. Czas wrócić na polskie drogi. Jan Wiewiór zbiera dla nas najnowsze informacje. Janku, jak to teraz wygląda? Zapraszam. Spore utrudnienia. Przede wszystkim czekają kierowców, którzy jadą z nadmorza w kierunku Łodzi autostradą A1. Korki są między węzłami Sparoszyn i Pelplin, a także na całym odcinku między Kopytkowem a węzłem Warlubie. Krajowa 80 w Bydgoszczy. Utrudnienie bardzo poważne na moście Fordońskim na 17 kilometrze. Po kraksie osobówki z motocyklem, w której ranne zostały 2 osoby. Droga jest całkowicie zablokowana. Krajowa 10, czyli odcinek łączący Bydgoszcz z Toruniem w miejscowości Emilianowo na 268 kilometrze. Zderzenie 3 osobówek i ruch jednym pasem w obie strony. Teraz z powrotem Pomorze, 43 kilometr drogi 91, czyli miejscowość Tczew. Po kraksie auta osobowego z autobusem ruch możliwy jest jednym pasem w obu kierunkach. Korkuje się również dojazd do Warszawy A2 od strony Łodzi. Zwalniamy na wysokości węzła Wiskitki, gdzie po kolizji jest 4-kilometrowy korek w stronę stolicy. Wygląda na to, że aut przybywa. Jan Wiewiór zbiera na bieżąco informacje. Połączymy się z nim ponownie za godzinę. A przed nami kolejne tematy. Sprawdzimy, jak przebiega ukraińska kontrofensywa, ale będzie też temat związany z wojną, a chodzi o dezinformację. To w naszym cyklu News albo Fake News. Trójka, Polskie Radio, 29 minut pozostało do godziny 19. Night. nocy alarmy lotnicze wyły we wszystkich regionach Ukrainy. Według lokalnych mediów rosyjski agresor wystrzelił pociski manewrujące z bombowców strategicznych. Ukraińskie media informują o wybuchach w Kijowie, Łódzku i Lwowie. Część rakiet została zestrzelona przez obronę powietrzną, ale odnotowano przypadki uderzenia pocisków w pobliżu domów. 4 osoby nie żyją, a 16 zostało rannych. Ukraińskie media poinformowały również o eksplozjach na terenie obwodu Chmielnickiego i w rejonie Dniepropetrowskim. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Zacznijmy od sytuacji we Lwowie. Tam rosyjskie rakiety spadły na podwórko przedszkola i zniszczyły kilka bloków, poinformował mer miasta Andrii Sadowy. Przed budynkiem przedszkola powstał głęboki lej po eksplozji. Zrujnowane zostały też pobliskie bloki. Wszystkie okna powyleciały, około 500 okien. Jeszcze prywatne budynki, biurowiec też obok. Bardzo ciężka sytuacja, pracujemy z ludźmi, miasto wszystko to kompensuje. Jasno, że musimy pomóc ludziom. Sława Bogu, że nikt nie zaginął. Parę osób otrzymali pomoc medyczną, ale życiu nic nie zagraża. Nie wiem, gdyby ta ataka była parę godzin później, a dzieci byłyby w tym przedszkolu, to byłaby katastrofa. To po prostu byłaby katastrofa. Czy ukraińska kontrofensywa trwa, czy się zatrzymała? Zastanawiają się nad tym zachodni politycy i część komentatorów. Jaka jest sytuacja na dziś? Ukraińska armia wyzwoliła właśnie wieś Urożajne w obwodzie donieckim. Walki o tę miejscowość trwały od 8 sierpnia. Ukraińcy wyzwolili także tereny w pobliżu Staromajorskie. To tam rosyjski agresor wybudował umocnienia utrudniające przeprawy przez rzekę Mokre Jały. Ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Kowalenko podkreśla strategiczne znaczenie tych miejscowości. To pozwala w pierwszej kolejności ze Staromajorskiego i Urożajnego okrążyć na lewej flance tereny, które są przeszkodą do wyjścia na Staromłynowkę. Staromłynowka to podstawowy w tym rejonie punkt oporu oraz węzeł transportowy agresora. Jeśli ten punkt zostanie zdobyty, to po trasie 018 otwiera się droga na Mariupol. O tym, czy armia ukraińska odnosi sukcesy, czy ofensywa jest zbyt wolna, czy też nie, mówił ukraiński ekspert wojskowy Michał Samuś. Oczywistym jest, że pierwszy etap kontrofensywy to przełamanie pierwszej linii obrony, rozchwianie przeciwnika i zmuszenie do wykorzystywania rezerw. Teraz właśnie zachodzi na froncie taki proces. Trwa próba rozchwiania przeciwnika i zepchnięcia go do głębokiej obrony i rezultatem takich działań powinno być stworzenie warunków do przerwania głównej linii obrony. I gdy to nastąpi, prasa będzie mogła wreszcie zauważyć, że coś się ruszyło. Łącznie w Donbasie ukraińska armia wyzwoliła ponad 40 km2 i około 20 km2 na południu kraju w pobliżu Berdiańska i Melitopola. Wcześniej ukraiński minister obrony Oleksiej Reznikow poinformował, że kontrofensywę spowalniają gęste pola minowe stawiane przez agresora. Rosyjski agresor ma coraz mniej rakiet i coraz słabszy potencjał produkcyjny. Do takich wniosków doszli ukraińscy eksperci analizujący ostatnie ataki Rosjan, w tym dzisiejszy ostrzał Lwowa, Łódzka i jeszcze 5 innych rejonów Ukrainy. A te informacje przygotował Maciej Jastrzębski. 20 minut do godziny 19. Sarcastic silver swell. That day it rained. drodze z trójką monitorujemy dla Państwa sytuację drogową. Trwają powroty z długiego weekendu. Co dzieje się na Dolnym Śląsku? Najnowsze informacje ma dla nas Justyna Kościelna. Dzień dobry z Wrocławia. Długi weekend na dolnośląskich drogach zdecydowanie nie był spokojny, zwłaszcza wczoraj na autostradzie. Doszło tam do serii wypadków, w tym niestety jeden śmiertelny. Dziś służby także interweniowały kilka razy w różnych częściach województwa. Ostatnio na krajowej 94 na trasie Środa Śląska Wrocław w miejscowości Komorniki. Zderzyły się tam samochód osobowy z motorem. Jedna osoba została ranna. Obowiązywał ruch wahadłowy, ale przed momentem te utrudnienia już się zakończyły. Muszę przyznać, że dziś sytuacja na autostradzie A4 bardzo dobra. Kierowcy jadący w kierunku Opola zwalniają jedynie w okolicach kątów wrocławskich. Drogi ekspresowe S3, S5 i S8 są w pełni przejezdne. Z lekkimi przestojami muszą się za to liczyć ci, którzy wracają z Kotliny Kłodzkiej. Na 8 w Bardzie z powodu remontu nawierzchni obowiązuje ruch naprzemienny. Korek w kierunku Wrocławia ma 2,5 km. Więcej aut jak zazwyczaj, także w pobliskich Łagiewnikach oraz na krajowej 5 w okolicach Bolkowa. To już z kolei trasa, którą kierowcy wracają z Karkonoszy. To informacje z dróg Dolnego Śląska i Justyna Kościelna. Szukam wśród wiadomości, szukam w reklamach, w urzędach bezrobotnych, szukam w Chile, w Czadzie, w Ganie. Szukam Cię w cyfrowy dzień, szukam w magnetycznej nocy. Szukam w mieście i szukam w sieci. Na dworcu PKP, na płytach DVD, na dysku CD, jak K plus M plus B. W oczach skromowanych owiec, w oczach porzuconego psa, w kodzie DNA UE i USA. Na południu i północy, na wschodzie i zachodzie, szukam Cię w jesiennym deszczu, szukam w jesiennym chłodzie. Szukam o godzinie zero, szukam o godzinie W. Szukać będę tam i szukać będę tu. Na dworcu PKP, na płytach DVD, na dysku CD, jak K plus M plus B. W oczach stromowanych owiec, porzuconego psa, w kodzie DNA w UE i USA. Minut pozostało do godziny 19. Fałszywe informacje zazwyczaj generują skrajne emocje, są po to, by wywołać panikę, ale kiedy ktoś już uwierzy w taką informację, trudno wyprowadzić go z błędu. Przed nami kolejny odcinek naszego cyklu i Piotr Łodej. News albo fake news? Oto jest pytanie. I na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi, a pomaga nam w tym dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Wracając do tego, o czym wczoraj rozmawialiśmy, dlaczego wierzymy w dezinformację, jak nie wierzyć, może dziś postawię inne pytanie. Jak skutecznie dyskutować o dezinformacji? Ciężko się rozmawia o fake newsach. Ciężko, panie redaktorze, chociaż my dajemy radę już chyba dość szczególnie długo. Kiedy wierzymy w fake newsy albo takie napotkamy w internecie. Tak, to jest wtedy trudne i dobrze, że o tym dzisiaj powiemy, bo dezinformacja ma takie skutki, nad którymi często nie zastanawiamy się, że powoduje, że właśnie w dyskusjach jesteśmy bardzo ostrzy, bardzo jednoznaczni i często obrażamy naszych oponentów, a to wpływa na nasze relacje międzyludzkie, powodując, że ludzie nam bliscy często unikają zwyczajnie rozmowy z nami albo w ogóle my nie chcemy się odzywać przy stole, na przykład przy znajomych, bo wiemy, że się pokłócimy. To wynika w dużej mierze z tego, że traktujemy taką rozmowę o informacjach, które czytamy, jako pewnego rodzaju walkę, albo ty masz rację, albo ja mam rację, nie ma nic pomiędzy i zamiast prowadzić dialog, czyli próbować wspólnie poszukiwać odpowiedzi na różne pytania, prowadzimy taki ping-pong. Rywalizację? Tak. Ale często dzielimy się takimi treściami, filmikami, informacjami, udostępniamy ciągle to. No ale jeśli się dzielimy, to na ogół, ja przynajmniej tak mam, dzielę się czymś, o czym chcę porozmawiać. Chcę poznać zdanie innej osoby na ten temat, a skoro chcę je poznać, no to nie mogę w ciemno zakładać, że to będzie zdanie dokładnie takie samo jak moje. Może ktoś ma inne, może ma inne doświadczenia, inne przemyślenia. Cały problem związany z dezinformacją polega na tym, że jej język jest językiem jednoznacznym, jest językiem konfliktu. I my, czytając takie przekazy, też zaczynamy posługiwać się tym językiem, czyli na przykład dyskredytujemy naszego znajomego, mówiąc, a to ty jesteś, no już powiem tak. Szufladkujemy, tak? Taki. Dokładnie. Albo no, jak jesteś za tymi, no to ja nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. No ale wtedy zamykamy się na możliwość de facto przekonania tej drugiej strony do tego, że może punkt widzenia może być inny, nie mówię lepszy czy gorszy, ale inny. A może to my powinniśmy zmienić swój punkt widzenia? Dokładnie, no ale żeby zmienić nasz punkt widzenia, to musimy przede wszystkim wysłuchać racjonalnych argumentów innej strony. No ale jeśli je zdyskredytujemy już na wejściu, no to niestety nie będziemy mieli takiej szansy. I druga rzecz, która jest mi często sygnalizowana, zwłaszcza na różnych szkoleniach, jeżeli chcemy komuś powiedzieć, bo wiemy, sprawdziliśmy albo już znamy organizacje fact-checkingowe, które to sprawdziły, że coś jest dezinformacją albo fake newsem, to nie możemy, czy nie powinniśmy, jeśli chcemy być w tym skuteczni, traktować tego naszego rozmówcy z taką wyższością, czy z takiej perspektywy, a ty to nic nie wiesz o życiu, a tylko ja wiem. Uwierzyłeś w takiego fake newsa, uwierzyłeś w takiego fake newsa, bo ta osoba wtedy nie będzie chciała nas słuchać, będzie chciała obronić swoją wartość i swój sposób myślenia, więc odrzuci z gruntu nasze przekonania. Dlatego powinniśmy raczej zachęcić tę osobę do tego, żeby razem z nami sprawdziła taką treść. Możemy powiedzieć, dobra, w sumie ciekawa jest ta informacja, sprawdźmy, kto jest jej autorem, sprawdźmy, gdzie jeszcze została opublikowana. Może wspólnie zastanówmy się, co byłoby celem takiej informacji, czy wywołanie jakiejś emocji, czy może pokłócenie się. No właśnie, kolejna kłótnia gotowa na taką propozycję, tak czuję. Dokładnie. I wtedy de facto robimy podwójny zabieg przeciwdziałania dezinformacji, bo z jednej strony budujemy relacje, a relacje społeczne są bardzo istotnym narzędziem przeciwdziałania negatywnemu wpływowi, a drugie to obie strony mają szansę przejść ten sam proces, czyli w taki sam sposób zobaczyć, jak funkcjonuje informacja czy dezinformacja. Zatem budujemy też swoje kompetencje związane z rozmową, związane z weryfikacją, z postrzeganiem rzeczywistości, która przecież może być bardzo różna. I myślę, że to jest wartość. I szczególnie w kampanii wyborczej, kiedy jesteśmy tak silnie spolaryzowani, starajmy się patrzeć na naszych rozmówców jak na sprzymierzeńców, nawet jeżeli się różnią poglądami od nas, a nie jak na wrogów, z którymi walczymy. Bo przecież nie chodzi o to, żeby ze sobą walczyć, tylko chodzi o to, żeby sobie przedstawić nawzajem swój punkt widzenia. Specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania czy zwalczania dezinformacji była naszym gościem, dr Klaudia Rosińska. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Inny punkt widzenia albo ciekawość innego punktu widzenia i rozmowa bez zbędnych emocji na argumenty, a niestety, tak jak wspomniałem, fałszywe informacje albo pseudoinformacje mają wygenerować przede wszystkim emocje. Z ekspertką rozmawiał Piotr Łodej. Your parasites. Hey, now I gotta tell you that I've been down. the ground. Zobaczmy.